like today. We'll go dancing in the dark. In the dark. Pardon me, may I have this dance? I'm going to dance. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Now we could talk all night about the weather. Could tell you about my friend out on the coast. I could ask a lot of crazy questions, or ask you what I really wanna know. So if I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? The rain can fall so soft against a window. Sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me? If I said you have a beautiful body, if I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me? Het einde van de jaren 70 was dit een hit voor de Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? En daarvoor Big Daddy en Dancing in the Dark. Je kende het origineel misschien wel van Bruce Springsteen. We gaan naar ons eerste onderwerp. Studenten die werken aan digitaliseringsvraagstukken van ondernemers. Dat is een initiatief van IT Campus Rotterdam en Albeda. Herman de Bruin. De Digi Werkplaats Rijnmond die gaat van start voor het MKB. En daarover ga ik praten met Daphne Zwart, programmamanager van IT Campus Rotterdam. Mevrouw Zwart, welkom. Hartelijk dank. Wat is een Digi Werkplaats? Ja, een digitale werkplaats is eigenlijk een virtuele plaats waar studenten in gezamenlijkheid gaan werken aan vraagstukken, digitale vraagstukken van ondernemers. Specifiek voor het MKB dus? Specifiek voor het MKB, gericht op de echt brede MKB noemen ze dat. Dus dat is het MKB van 2 tot 49 medewerkers. En in de praktijk zie je dat de meeste MKB, dat zijn toch echt MKB'ers van ongeveer 7 arbeidsplaatsen. En die kunnen wel een steentje in de rug gebruiken als het gaat om digitalisering. Ja, ik neem aan dat u dat onderzocht hebt. En de vraag is geweldig, dus een digi-werkplaats is hard nodig. Zeker. Een digi-werkplaats in Nederland, er zijn er al meerdere. Op dit moment zijn er 17 in Nederland. En met trots kunnen we dus zeggen dat die dus ook in Rijnmond komt. Ja, en wat kan een MKB'er, een ondernemer daar dan van verwachten? Kan die alle dingen die met ICT te maken hebben bij jullie neerleggen en vragen stellen? Ja, en het is niet alleen ICT in de zin van een ondernemer moet natuurlijk nu zich online positioneren omdat we nu de winkels niet open kunnen hebben. Mm-hmm. En dan kan het zijn dat een MKB'er zoekt naar een webshop of meer marketing, online marketing, social media marketing. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het automatiseren van bedrijfsprocessen. Dat zijn allemaal facetten die hij met de werkplaats kan bespreken en waarop wij studententeams kunnen inzetten die daarvoor aan de slag kunnen gaan. U doet het de studenten van het Alberda College, want u heeft het samen ontwikkeld met het Alberda College. Ja, en niet alleen met het Alberda College. We hebben het IT-campus Rotterdam heeft het initiatief genomen samen met het Alberda College om in gesprek te geraken met alle partijen. Maar naast Alberda zijn ook studenten van Zapkin, van Techniek College Rotterdam, Hoogschool Rotterdam in Holland, hoogschool aangehaakt. Dus het is echt een hele brede samenwerking hier in de regio, waarbij we studenten van al die onderwijsinstituten, maar ook allerlei verschillende opleidingen, dus van marketing tot commerciële economie tot ICT, ja, met elkaar gaan combineren. Hoe kunnen ondernemers bij jullie terechtkomen en hoe moeten ze dat doen? Met vragen stellen of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, we zijn natuurlijk nu in oprichting, dus we gaan straks relatiemanagers aannemen voor de regio's die we gaan bedienen. En bij die relatiemanager komt een ondernemer terecht, die spreekt met zo'n relatiemanager door wat zijn vraagstuk is, wat zijn en waar zijn behoeften liggen. En dan gaat de relatiemanager gaat kijken met de onderwijspartijen welke studententeams we daarop gaan formeren om dat vraagstuk in behandeling te nemen. Ja, dus dan moet je weten waar die relatiemanagers zitten. Maar ik denk dat via de website de eerste plek is om eens te kijken hoe je dat, hoe je dat kan doen. Ja, dus ze kunnen ons via de website bereiken. En daar staat ook een e-mailadres waar ze contact kunnen opnemen. Ja, en de bedoeling is dat het in september echt gaat draaien, hè? Ja, in september zit het dan echt verankerd in de curricula van de opleidingen van de betrokken onderwijsinstellingen. En dan zijn er echt studenten en plekken gereserveerd om MKB-ondernemers en vraagstukken dus in behandeling te gaan nemen. Ja. En daarnaast organiseren we ook een flexibele schil met stagekandidaten, dus met stagiairs, okay, van diverse opleidingen om ook aan andere vragen te kunnen voldoen. En wat kost het die ondernemer? Nou, op dit moment, het eerste half jaar is dat sowieso, nu we in ontwikkeling zijn, kost dat helemaal niets. Okay. En vanaf het nieuwe jaar zullen we daar een kleine bijdrage om gaan vragen, waarbij we natuurlijk gaan kijken naar wat is passend voor een ondernemer en wat is passend voor het vraagstuk. En we willen dat absoluut zo laag mogelijk houden voor de ondernemer. Ja, dat gaat dan mooi worden voor de ondernemers die daar aan mee willen werken. Dat begint allemaal bij die website, hè? Noem maar even. Ja, dat is digiwerkplaatsrijnmond.nl. Mm-hmm. En daar gaan we straks alles op communiceren, zeker. Ja, en daar kan je nu vast kijken als je zegt, nou, ik wil daar toch wat verder mee te maken hebben en mijn vraag daar neer kunnen leggen. Dat kan alvast, hè? Zeker, dat kan via de e-mailadres wat daar ook genoemd is. Ja, dat staat er ook op, dus dat komt dan goed. Digiwerkplaatsrijnmond.nl, dat is het begin voor de ondernemers om je beter voor te bereiden op de digitale wereld. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Daphne Zwart, programmamanager van IT Campus Rotterdam. Dank voor het gesprek, heel veel succes met het vervolg en dat het maar een succes mag worden, die digiwerkplaats. Jardin triste de mon cœur, elle avait les yeux du destin. Ressemblait-elle à mon bonheur ou ressemblait-elle à mon âme? Je l'ai cueillie, elle était femme.

everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from the law, go down the Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego. Lesje topografie in het Caribisch gebied van de Beach Boys. Je hoorde Kokomo. Mariet Roering is programmeur van de woonkamer van de wijk in Abtswoude Bloeit. Zij verbindt diverse doelgroepen met elkaar via kunst en cultuur. Voor de week van de psychiatrie heeft ze een theaterstuk gemaakt. Herman de Bruin praat met haar. Mariet, welkom. Ja, wel, dank je. Jij maakt theater? Ja. Ja. Regisseur, mag ik je zo noemen? Of? Ja, ik noem mezelf ook wel eens talentontwikkelaar. Talent, doe maar. Ja, ik heb het gevoel dat ik door middel van theater, dat het meer een middel is voor mij dan, dan een kunst met de grote K, zeg maar. Ja. Ik probeer mensen voor het voetlicht te brengen. In hun beste versie van zichzelf. En dan gaan ze meestal daarna groeien en bloeien en gaan ze vooruit. Ja, dan merken ze wat ze kunnen. Ja, precies. En dat is heel belangrijk. En in de spotlight staan is dan ook iets wat daar belangrijk bij is. Ja, ik heb dat zelf dat vak ook gekozen. Het is natuurlijk iets geks. Sommige mensen gaan dood bij de gedachte dat ze in de spotlight staan. Ja, dat klopt. Ja, ja. Hè, en die gaan radio maken. Nee hoor. Maar Dat heeft er wel mee te maken. Denk het wel. Daar heb je wel een beetje gelijk ja. in. En maar zijn andere mensen die, ja. staan liever op de planken. Precies. Of die ga je proberen dat ze toch die stap maken naar de planken toe. Ja. Want dat is natuurlijk ook waar, ja. denk ik. Ja, dus het is wel zo dat ik ze niet dwing. Ik werk nee, alleen precies. met mensen die dat willen. Ja, dat kan ja. me voorstellen. En dan ja. geef je ze de tools mee, het gereedschap. Ja. Om nog beter, om met zelfvertrouwen daar te staan. Ja, nou, je maakt niet zomaar een theaterstuk. Want voor de Week voor de Psychiatrie, die binnenkort is, ja. heb je ook een theaterstuk gemaakt. Dat lijkt me een ja. moeilijke zaak. Ja, dat is een moeilijke zaak. Ja, het is ook heel leuk om te doen, maar de materie is, pittig. Mensen willen daar vaak niet mee geconfronteerd worden. Nee, klopt. Tenzij mensen echt geholpen zijn door te uiten. Mm-hmm. En in het geval van de voorstelling die wij hebben gemaakt. Die voorstelling heeft een gekke titel. Stront zat. Dat komt omdat de hoofdrolspeler een ontstopper is. Maar ooit... Een riool moet ik ja, dan ja, ja, ja, hij is echt heel goed in... Als je een verstopping hebt, dan werkt bij een groot bedrijf in Delft. En, maar deze man is ooit groot in de problemen gekomen. Allerlei issues, zeg maar. Onverwerkte dingen. Ja, en ja. die is op een dag zoveel gaan drinken dat hij is aangehouden. Vandaar dat stront zat. Dat zat okay. is met. En hij was het stront zat. Want op een dag is hij ook aan de bel gaan trekken. En heeft hij zich gemeld. Maar bij dat hem. Levensverhaal komt tot uiting in die voorstelling. Ja, ja. ja daar vertelt hij over. In een grappige setting. Ja, We ja. hebben hem. Hij speelt zichzelf. Hij speelt ook dat hij iemand. Maar het is geen zielig verhaal. Nee, het is geen. Het is er ook nog best wel stiekem een grappige voorstelling geworden. Ja, ja. ja het gaat over een ontstopper die een meisje van de receptie moet laten zien. Een dagje moet zij meelopen. Wat het is. De receptie van dat bedrijf. Ja. Ja, ja, ja. Maar zij heeft smetvrees in tijd van corona. Nou, dat is wel erg ontzettend als je in de riolen moet werken. Daarom, dus ze durft niet. En dan gaat hij natuurlijk haar toch laten zien hoe het moet. Dus het wordt spannend. En dan op een gegeven moment dan trekt zij de stekker eruit. Zij vindt het zo eng. En dan ziet hij ineens het publiek. En dan vertelt hij zijn verhaal. Ja. Kan het bezocht worden dan? Want dat is moeilijk natuurlijk op het moment. Dat zal, als het de uitvoering is, digitaal zijn?

Celeste was dat, met Hear My Voice. En daarvoor Herman van Veen en Liefde van Later. Zometeen een nieuwe locatie voor het Oogziekenhuis in Rotterdam. Maar eerst Bob Seger en You Take Me In. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all, and I feel like a cloud high on a hill, making no difference, imposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know take me in. Through all of this vanity, all this insanity, I've got a friend. You take me in. These are the hours, this is our time. I'm in your universe, you are in. So much to share, so much to feel, having a vision and knowing it's real. I search for the meaning and keep on believing, because in the end, you take. Got a friend, you take me in, you take me in, you. Take me in. Bob Seger was dat. Ons volgende onderwerp. Het Oogziekenhuis Rotterdam is gestart met de planvorming voor de bouw van een nieuwe locatie op het terrein van het Erasmus MC. Herman de Bruin in gesprek met Yvonne Koppelman. Ze is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Oogziekenhuis. Mevrouw Koppelman, welkom. Dank u wel. Dank u wel. Ja, een nieuw ziekenhuis, dat was hard nodig, want midden in de binnenstad is niet handig meer. Dat speelt ook mee, maar eigenlijk de belangrijkste aanleiding is geweest dat wij in een weliswaar prachtig pand zitten in de binnenstad. Mm-hmm. Maar wat toe is aan een zeer grondige renovatie. Ja. Een oud gebouw, hè, het is uit 48. Ja. Zo grondig dat je eigenlijk spreekt van een soort van vernieuwbouw met behoud van de buitenkant. Mm-hmm. Nou, dat is een zeer complexe en kostbare operatie. En dat is voor ons reden geweest om eigenlijk in het afgelopen jaar verschillende scenario's te verkennen. En daarbij was vernieuwbouw op locatie ook een scenario, maar hebben we ook gekeken naar nieuwbouw elders. waaronder ook op locatie Erasmus MC. En uiteindelijk is de keuze dus nu gevallen om locatie Erasmus MC verder uit te werken. Ja. Klein ziekenhuis, dat staat nu in de binnenstad, zei ik al. Maar ja. Ik denk dat het toch wel wat groter en ruimer wordt wat u voor ogen hebt om nieuwbouw te plegen. Nou, we zijn qua vierkante meters, is dat wel een groot gebouw. Zitten we hier in twee gebouwen in de Schiedamse Rest. Mm-hmm. Dus qua vierkante meters zou het toch wel te dreven zijn, ook wat betreft de betaalbaarheid. Ja. Ongeveer wel hetzelfde oppervlak. Ja, daar moet je wel naar kijken. Maar ja. De gangen misschien iets breder of zo. Als ik kijk naar het oude oogziekenhuis waar ik een paar keer geweest ben, dan denk ik, nou, iets ruimer, dat zou mogen. Ja. Nou, vindt u ook niet? Dat herken ik. en dat is ook het signaal van de artsen, bijvoorbeeld de kamers. Hè, dus daar zullen mm-hmm. we zeker naar kijken. Maar je kan je ook voorstellen, tegenwoordig de huidige corona, dat je bijvoorbeeld bij werkplekken en kantoren misschien wel weer een stukje minder kan. Dus, ja. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat er meer mensen thuis werken, zegt u eigenlijk. Bedoelt ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, zover is het nog niet. Maar de plannen worden ontwikkeld op het moment en dit wordt allemaal meegenomen? Ja, dus eigenlijk trekken we aankomend jaar uit, of een jaar uit zeker, om samen met Erasmus te verkennen, nou, op welke gebieden kunnen we samenwerken, willen we samenwerken. En ook dat onder meer te vertalen in ons programma, zoals dat heet. Hè? Dus wat betekent dat dan voor het programma van wat we willen bouwen? Zodat we zeg maar over een jaar ook kunnen vaststellen, nou, is dit een financieel haalbaar plan? En gaan we op deze manier ook door? En dan gaan we daar eigenlijk mee aan de slag. Ja, en als er allemaal ja tegen gezegd wordt, wanneer zou het nieuwe ziekenhuis er dan kunnen staan? Of is dat toch te ver weg? Nou, we spreken hier op de vroegst 2026. Okay. Want je moet natuurlijk eerst, je hebt en de plannen, je moet programmeren, dan moet er nog een stuk gesloopt worden, dan moet er gebouwd worden. Mm-hmm. Dan ben je wel 4-5 jaar zeker onderweg. Ik zou blij zijn als het dan gelukt zou zijn. Ja, ja. Maar het oude oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest, dat blijft u gewoon moderniseren of als het nodig is aanpassen als dat moet. Zonder dat, want vaak heb je als je nieuwbouw van plan bent, dan doe je niks meer met de oudbouw. En dan verloedert dat. Zou dat kunnen verloederen, laat ik het netjes zeggen. Nee hoor, wij hebben natuurlijk in onze begrotingen en ramingen gaan we ervan uit dat we de komende 5 jaar hier nog heel goed moeten kunnen functioneren. We hebben natuurlijk ook een tijd terug intern, zeg maar, qua looks ook een hele grote renovatie gehad. Okay. Het is absoluut de bedoeling. De kwaliteit, zeg maar, moet wel natuurlijk minimaal gelijk blijven. Mooi gebouw blijft het nog. Het gaat niet verloederen. En de zorg blijft hetzelfde van het oogziekenhuis. Dat kunnen we in ieder geval stellen. Absoluut. Ja. Wanneer de nieuwbouw er is, dat gaan we nog even op wachten. Maar dat er plannen zijn om die nieuwbouw van het oogziekenhuis te realiseren op het terrein van het Erasmus MC, dat is in ieder geval zeker. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Yvonne Koppelman, als mensen wat meer willen weten, op de website staat al wat? Of is dat nog te vroeg? Op de website staat wat, absoluut. En anders kunnen ze natuurlijk altijd nog even contact opnemen voor vragen. Ja, en dat nummer staat ook op het oog. Dat nummer staat ook van het oogziekenhuis op de website. Dus daar kunnen mensen allemaal terecht. Ja, dan denk ik dat we er doorheen zijn. Yvonne Koppelman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Oogziekenhuis, over de nieuwbouw van dit oogziekenhuis. En dat komt eraan, duurt nog een paar jaar, maar het gaat er wel komen. Dank voor het gesprek. I've some money. I'll find.

wilde graag weten hoe het was vandaag. How Do You Feel Today van Gabrielle Aplin. En daarvoor een oudje van The Boys. Tomorrow was dat, uit 1971. En dat was de late avond van dinsdag 16 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ga vooral stemmen morgen. Al Jarreau heeft het laatste woord. Fijne nacht.